Έκοψαν ένα μήλον, έκοψαν ένα μήλον, που πάνω στη μήλια, να μαν που πάνω στη μήλια. Και εδώ κάτω τη σκάλη μου κι αλλάξαμε φίλια. Εδώ κάτω τη σκάλη μου κι αλλάξαμε φίλια. Εσύρα το μήλον, εσύρα το μήλον, γένε κυλίσε, γένε κυλίσε. Τι που να τη φιλήσω, γένε καηλίσε. Τι που να τη φιλήσω, γένε καηλίσε. Εσύρα το μήλον, εσύρα το μήλον, λαλμάρι μου φινόν πάνω στη μήλια. Και πέσα στην τα μήλα και μείναν τα κλόνια. Και πέσα στην τα μήλα και μείναν τα κλόνια. Εσύρα το μήλον, εσύρα το μήλον, πας στην τεράτσα να μάν, πας στην τεράτσα. Και ένεψα της μυαλί, κι ήρθεν η μίτσα. Και ένεψα της μυαλί, κι ήρθεν η μίτσα. Εσύρα το μήλον, εσύρα το μήλον, πας στη σικάμια, πας στη σικάμια. Κι είπε μου ενάρτη, κι είναι κι αλήμια. Κι είπε μου ενάρτη, κι είναι κι αλήμια. Εσύρα το μήλον, εσύρα το μήλον, πας στα δωμάτα της, πας στα δωμάτα της. Εψέσαι νε κοιμήθηκα που τα καμωμάτα της, εψέσαι νε κοιμήθηκα που τα καμωμάτα της.